najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim decyzja ZNP w sprawie losów nauczycielskiego strajku. Najnowsze statystyki o wypadkach na drogach w święta. I zapowiedź narodowego grania. Trzy scenariusze. Kontynuacja strajku w obecnej formie, zawieszenie go lub strajk rotacyjny w różnych szkołach. Wszystkie opcje rozważy dzisiaj Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego i podejmie decyzję. Co dalej? Wprowadzenie Lex Giertych jako rozwiązania dla tych maturzystów, którzy z powodu strajku nauczycieli nie będą mogli przystąpić do egzaminów, proponuje w Trójce senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Żaryn. Miałoby to polegać na tym, że jeżeli sytuacja będzie taka, że rzeczywiście maturzyści nie będą mogli zostać dopuszczeni w tym roku do matury, a część będzie z kolei dopuszczona. Niektóre rady pedagogiczne twierdzą, że nie dopuści. Tak jest. Jeżeli będzie taka sytuacja nierównoprawności potencjalnych maturzystów, no to Lex Giertych numer 2 powinno wyglądać w ten sposób, że wszyscy maturzyści z marszu zdają maturę i są dopuszczeni w związku z tym do dalszych starań o wejście na studia wyższe. Strajk w części polskich szkół trwa od 8 kwietnia. A Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych chcą wyższych podwyżek dla pracowników oświaty niż proponuje to rząd. 38 osób straciło życie, 308 zostało rannych w 281 wypadkach. Policja przekazała najnowszy bilans świątecznego weekendu na drogach. Od piątku do wczorajszego wieczora funkcjonariusze zatrzymali 1450 nietrzeźwych kierowców. Jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej, przyczyny wypadków są od lat te same, a dobra pogoda tylko uśpiła czujność kierowców. Przyczyny to najczęściej to jest niezmienne. Nadmierna prędkość towarzysząca tym zdarzeniom skutkuje takim tragicznym bilansem. A niestety pogoda czaruje kierowców, którzy myślą, że samochód zatrzyma się w miejscu. Niestety nie zatrzyma się w miejscu i w końcu powinni w to uwierzyć. Podczas ubiegłorocznych świąt wielkanocnych na drogach zginęły 23 osoby, a 303 zostały ranne. Dlaczego nie wytrzymał strop na poddaszu kamienicy w Świętochłowicach w województwie śląskim? To ustala nadzór budowlany. Do katastrofy doszło wieczorem. Na szczęście nikt w niej nie ucierpiał. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem około godziny 19. Służby otrzymały zgłoszenie o zawaleniu się stropu na poddaszu budynku przy ulicy Wallisa. Strażacy przez noc odgruzowali i przeszukali mieszkanie, nad którym pękły belki. Lokal był niezamieszkały, nikomu nic się nie stało. Ze względów bezpieczeństwa kamienice opuścili jednak mieszkańcy. Część z nich po zakończeniu działań wróciła do swoich domów. Niebezpieczne nadal pozostają jednak mieszkania znajdujące się w pionie, w którym zawalił się strop. 12 lokatorów zadeklarowało, że mieszkać będą u rodziny. Przyczyny katastrofy wyjaśniać będzie teraz nadzór budowlany. Według wstępnych oględzin po naprawie konstrukcji lokale ponownie będą mogły zostać zamieszkane. Relacjonował Kamil Jasek. Wandale zniszczyli nagrobek Antoniego Tyszkiewicza na cmentarzu bernardyńskim w Wilnie. To jedna z najstarszych nekropolii w stolicy Litwy. Informację o akcie wandalizmu potwierdził Polskiemu Radiu Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Na nagrobku Antoniego Tyszkiewicza został zniszczony hełm oraz miecz. To nie pierwszy taki incydent na tej nekropolii. W ubiegłym roku wandale uszkodzili zabytkowe ogrodzenie przy grobie doktora Władysława Zachorskiego. Zostało ono od razu odbudowane ze środków Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Jak poinformował Dariusz Żybort, nagrobek Antoniego Tyszkiewicza też zostanie prawdopodobnie odremontowany ze środków komitetu. Antoni Tyszkiewicz pochodził ze znanej szlacheckiej rodziny Herbuleliwa, a za swoje bohaterskie czyny został odznaczony wieloma orderami. Pomnik nagrobny na cmentarzu bernardyńskim został ustawiony z funduszy rodziny Tyszkiewiczów. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wszyscy znają narodowe czytanie, teraz para prezydencka proponuje narodowe granie. Cel to popularyzacja polskiej muzyki. Pierwsza odsłona akcji będzie poświęcona twórczości Stanisława Moniuszki, bo 5 maja minie 200 lat od urodzin wybitnego kompozytora. A tego właśnie dnia na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego utwory Moniuszki przez 6 godzin będą grali i śpiewali artyści reprezentujący różnorodne style i gatunki muzyczne. Wystąpi m.in. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Osemkowa. Jej dyrektor Piotr Baron podkreśla, że Moniuszko to wszechstronny i wybitny kompozytor. On pisał przeróżne rzeczy, msze, litanie, pieśni, śpiewniki, opery, ale dobrze pisał. To znakomity muzyk i miał nieprawdopodobną zupełnie wyobraźnię. Polska Orkiestra Sinfonia Juventus imienia Jerzego Semkowa zagra uwerturę Bajka i Mazura z opery Straszny Dwór. Narodowe granie 2019 Wiwat Moniuszko rozpocznie koncert Polskiej Orkiestry Radiowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy, Jan Kałucki. Dla drużyn, które walczą o utrzymanie w Lotto Ekstraklasie, to ostatni dzwonek, aby zacząć punktować, bo jest coraz mniej kolejek. Wczoraj Korona Kielce wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-0 i wskoczyła na pierwsze miejsce w tabeli grupy spadkowej. Wisła Kraków nieco niespodziewanie przegrała z Wisłą Płock 2-3, Miedź Legnica zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec 2-2, a Górnik Zabrze pokonał Arkę Gdynia 1-0. Jedynego gola strzelił Kamil Zapolnik. No, można powiedzieć, że trochę się zaczaiłem na tą piłkę na 22 metrze, no ale to było w 100% ćwiczone na treningach i takie gole cieszą podwójnie. A dziś dwa mecze w grupie mistrzowskiej. Krakowia podejmie Jagiellonię Białystok, a Piast Gliwice zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Napastnik Piasta Piotr Parzyszek uważa, że po zwycięstwie 2-0 w Gdańsku z Lechią trzeba iść za ciosem. Najważniejsze dla nas, że pokazaliśmy w Gdańsku, że jesteśmy drużyną, która ma wysokie umiejętności i możemy jechać daleko. Teraz koszykówka i zwycięstwo Arki Gdynia nad polskim Cukrem Toruń 88-72. Dzięki tej wygranej ekipa z Trójmiasta zajmie pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej Basket Ligi. Zadowolony z postawy swojego zespołu był trener Arki Przemysław Frasunkiewicz. Nerwy, pierwszą kwartę byliśmy po prostu przemotywowani, byliśmy zdenerwowani, chcieliśmy nie wiadomo co, szybko wygrać mecz. Mecz gra się 4 kwarty, a zazwyczaj w mojej opinii są 2 mecze, pierwsza połowa i druga. Po prostu zaczęliśmy robić to, co sobie założyliśmy. Polscy żużlowcy wygrali w Rzeszowie z ekipą Reszty Świata 51-38. W zespole Reszty Świata wystąpił Czech Martin Waculik, który przywiózł 9 punktów, a na stadionie w Rzeszowie za sprawą kibiców czuł się bardzo dobrze. Bardzo fajnie, naprawdę tutaj szczerze podziękowania tyle kibicom, że przyjechali. Naprawdę fajnie jechać przed tylu ludźmi. Trzeba się cieszyć z tego, że naprawdę byli bardzo mocni zawodnicy. Bardzo szybkie biegi były i piękna pogoda. Pięknie mi się wydaje, że spędzony lany poniedziałek. Czas mile spędzili też kibice w Milwaukee. Koszykarze Bucks wygrali z Detroit Pistons 127-104 i awansowali do półfinału konferencji wschodniej ligi NBA. W innym meczu Utah Jazz niespodziewanie pokonali Houston Rockets 107-90. I w rywalizacji do 4 zwycięstw Jazz przegrywają 1-3. Kolejny sport w Trójce o 17:00 zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Tam na pewno o wyjątkowym dniu w historii żeńskiej siatkówki. O Mistrzostwo Polski powalczą dwie drużyny z Łodzi, ŁKS i Budowlani. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Wtorkowy poranek słoneczny z wyjątkiem Śląska, Małopolski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. W Zakopanem może popadać deszcz. Na razie na termometrach od 5 stopni właśnie w Zakopanem do 12 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 19 stopni w Lubuskiem. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal. Wejdź na polskabezgotówkowa.pl i zapoznaj się ze szczegółami programu. Polska Bezgotówkowa. Wygoda dla Ciebie i Twoich klientów. Jak najlepiej radzić sobie ze stresem? Najlepiej radzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie, ponieważ rozpuszczają się już w ustach. Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. Są dostępne w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Sukces Twojej firmy to suma podejmowanych przez Ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Arteon już od 1386 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień Komedy w Trójce. Dusza towarzystwa, miłośnik sztuki, lekarz i amator dobrych samochodów. Wybitny kompozytor i jazzman. Sam mówił o sobie perryży Kudernoga. Krzysztof Trzciński urodził się 27 kwietnia 1931 roku w Poznaniu. Od maleńkości pasjonowała go muzyka. Jako kilkulatek oznajmił, że zostanie wirtuozem. W wieku 8 lat, jeszcze przed wybuchem wojny, zdaje egzaminy do konserwatorium muzycznego i według wspomnień rodziny zostaje najmłodszym studentem uczelni. Wojna jednak przerwała tę edukację. Po maturze postanowił, że będzie studiować medycynę. Nie była to jednak decyzja podjęta samodzielnie. Ponieważ utarło się tak od przedwojny jeszcze. Tę historię relacjonowała w jednym z wywiadów Zofia Komeda. Takie powiedzenie, że z prawdziwego artyzmu to człowiek się sztuki, człowiek się nie utrzyma. No i on uległ wpływom matki, poszedł na tą medycynę i rzeczywiście był dobrym studentem. Praktyki odbywał w klinice laryngologicznej, a po skończonych zajęciach zgłębiał teorię muzyki i grę na fortepianie. Interesowała go wówczas muzyka rozrywkowa i taneczna. Wszystko to działo się bez żadnych powiązań, bo jedyną szkołą to było radio. Tak w jednym z wywiadów mówił o tamtych czasach Krzysztof Trzciński. No i później kontakty z powstającymi środowiskami jazzowymi i w Krakowie to był Matuszkiewicz, Trzaskowski i tak dalej, w Łodzi Sobociński. W tym czasie Trzciński posługiwał się już swoim pseudonimem artystycznym. Używał go z powodu niechęci do jazzu, widocznej zwłaszcza w środowiskach prawniczych czy lekarskich. Pseudonim Komeda pochodzi jeszcze z czasów, kiedy był harcerzem. Na namiocie miało być napisane Komenda. Mówi Duduś Matuszkiewicz. A zrobili napis Komeda. Po prostu jedną literę opuścili. I od tego czasu on się zaczął nazywać Komeda. Pierwszy ważny występ Komedy miał miejsce w trakcie festiwalu jazzowego w Sopocie. Komeda Sextet, bo tak nazywał się jego zespół, zaprezentował wyłącznie jazz nowoczesny, co było dużym zaskoczeniem dla publiczności. No niewątpliwie to był pierwszy koncert Sextetu Komedy, oczywiście na festiwalu w Sopocie, gdzie sukces był zaskoczeniem kompletnym. Mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Krzysio zadziałał strasznie ryzykancko, decydując się po pierwsze, że będziemy grali tylko nowoczesny jazz. Żaden zespół na żadnym koncercie wtedy nie mógł grać tylko nowoczesnego jazzu. Musiał również przedstawić część dixielandową. Ale to zostało poprzedzone zapowiedzią, że Sextet Komedy prezentuje twórczość ambitną, przeznaczoną wyłącznie dla koneserów. No więc przypuszczam, że żaden człowiek na sali nie chciał się nie okazać koneserem, tylko klaskał. Tym niemniej było to zaskoczenie ogromne. W skład Sextetu Komedy, oprócz Ptaszyna Wróblewskiego, który po przygodzie z fortepianem teraz zaczął grać na saksofonie barytonowym, wchodzili Stanisław Pludra na saksofonie altowym, na wibrafonie wypożyczonym za cenę wybudowania kurnika Jerzy Milian, na kontrabasie Józef Stolarz, na perkusji Jan Zylber i na fortepianie Krzysztof Komeda. I w ten oto sposób powoli zmierzamy w stronę lat 60., czyli okresu największych sukcesów Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. A jeśli tak, to proponuję rozpocząć ową dekadę moją balladą, czyli utworem z filmu Do widzenia do jutra Janusza Morgensterna. O samym filmie dziś jeszcze oczywiście będziemy mówić.

choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień doczekasz się w stanie świt. Agnieszka Osiecka i Krzysztof Komeda, film Prawo i Pięść z roku 1964. Dziś w programie do południa o 9.30 informator ekonomiczny Wiktor Legowicz, trójkowy detektyw Katarzyny Cygler o 9.50. Nasza płyta tygodnia zaraz po 10.00. 10.15 obrazki z wystawy Moniki Małkowskiej. O 10.30 Michał Margański. Fragment wywiadu z Krzysztofem Komedą. Piosenka dnia o 11.15. O 11.25 Jan Niebudek o filmie Homecoming. Na koniec nasza powieść.

studiu Adam Grzeszak, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Wołodymyr Zełenski zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich na Ukrainie, zdobywając ponad 70% głosów, a ja się zastanawiam, panie Adamie, czy to jakoś wpłynie na relacje gospodarcze polsko-ukraińskie, czy wcale? W ogóle jak to wpłynie na losy Ukrainy? Teraz chyba sobie wszyscy to pytanie, również przede wszystkim Ukraińcy, zadają, dlatego że no, mamy taki wybór dosyć egzotyczny, chociaż na tle obecnych wydarzeń politycznych na świecie w jakimś stopniu powtarzalny. To znaczy, że pojawia się ktoś, kto mówi, spoza że... Spoza systemu. Tak, tak. I chce ten system rozwalać. Ktoś, kto mówi, że nie zna się na polityce i to jest jego wielka zaleta, bo polityka jest niedobra. No jesteśmy na etapie jakiegoś przekształcania się świata i trochę nie wiemy, jak to, w którą to stronę pójdzie. Natomiast no, tutaj pytanie jest oczywiście, kim otoczy się nowy prezydent Ukrainy. Mówi się o oligarchach, to jest też niepokojące, ale jeszcze bardziej niepokojące są jego jakieś relacje.